mostly 'cause I realize I love you more now than I ever did before. For the bitter and the sweet and through these weary times, and I never thought of letting you go. I've never ever thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. I know you're scared and there's a million things to worry about. I know you're tired, you're afraid of what you'll dream. And you can yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. Just let me hold your hand through night. Kiss your every fear away. Now listen closely to these words I say. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. Without you, you're someone to care for, someone to be there for. Look at us now. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Look at us now. We will make it through somehow. Mooi, hè? Het zal maar over je gezongen worden. Lost without you. Dan zit de liefde heel diep. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Tjoh joh, het is warm hier in de studio. Ongelooflijk. We gaan hier even de ventilator een beetje harder zetten. En ik hoop niet dat het veel geruis geeft hoor. Want dan heb je dat weer. Maar ja, het is wel nodig. En het hele weekend blijft zo. En nog wel een paar dagen na het weekend. De hele week als ik het zo zie hier op de weerkaart. Maar ja, de weerkaart is onvoorspelbaar. Dus misschien loopt het weer anders af de komende dagen. Nou ja, we zullen wel zien. We hebben wel hele coole muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat zit helemaal goed. In een ogenblik gaan we het hebben over Ticket Europa. Dat is een nieuwe roman. Een roman van Ingrid de Bont. Zij is begaafd politica en ze is na een roemruchte carrière begonnen aan schrijven. Nou ja, einde van een roemruchte carrière. Ze is nog volop in de race voor allerlei andere zaken hoor, dus dat zit wel goed. De column van Joop van der Hoor komt er ook aan. Hij gaat ook weer lekker tekeer in zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over het schrappen van het turnen bij de Olympische Spelen. Hij is boos. En dat is ook wel te merken ook. Dat hoor je zo meteen dus in de show. En het leven moet na de pijn van binnen ook weer kloppend zijn. En dat gaat dan meer over dingen die je dan overkomt. En die dan pijn doen. En daar moet je dus kennelijk iets mee. En hoe dat zit, dat hoor je straks hier in de show. In een ogenblik dus gaan we het hebben over het boek van Ingrid de Bont. Maar eerst nog even mooie muziek van Randy Van Warmer. Just When I Needed You Most. En de Beatles met Yesterday.

something wrong. Now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Tijd om eens een boek te bespreken. Ja, een bijzonder boek. De uitgever zegt dat het een aanrader is. Het gaat over het boek Ticket Europa van Ingrid de Bond. Een vrouw die haar sporen heeft verdiend in de politiek. Ik sprak met haar in haar prachtige tuin. Ik praat met Ingrid de Bond. Vandaag is haar eerste boek verschenen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, een politiek figuur. Gedeputeerde geweest, dijkgraaf, gemeenteraadslid en nu opeens een boek. Ingrid, we hebben afgesproken dat we tutoyeren. Ja, dat klopt. Prima. Ja. Hoe kom je erbij om na een mooie, indrukwekkende politieke carrière en nog helemaal niet aan pensioen toe, hoe kom je erbij om een boek te gaan schrijven? Nou, het is eigenlijk al iets wat ik langer wilde doen. En ja, het is ook niet iets wat mijn levenswerk wordt, dat ik de rest van mijn leven schrijver blijf. Maar ik had nu een periode in mijn leven er tijd voor en heb ik het dus gedaan. En wat er achterliggende gedachte is, dat ik vind dat we in Nederland best nog wel wat naïef zijn als het over klimaatverandering gaat. Ja, je zou het niet zeggen aan de titel van je boek. Maar nou, vertel eerst maar eens wat de titel is en wat dat dan te maken heeft met klimaatverandering. De titel is Ticket Europa. En dat gaat over een vluchteling die vanuit, Europa, vanuit Afrika naar Europa gaat. En wat hij daarop allemaal meemaakt. Het is een roman, het is een spannend boek. Dus hij maakt ook van alles en nog wat mee. Maar de gedachte erachter is dat je op wereldschaal vluchtelingenstromen ziet. Nu voor de droogte in Afrika. Slechte oogsten, misoogsten, te weinig water, veel honger, groeiende bevolking. En dat er dus een gedachte achter zit. En dat dit nu de bevolkingsgroep is die op de vlucht gaat. Maar er kunnen in de toekomst ook andere bevolkingsgroepen die op de vlucht gaan. En dat kunnen wel eens de landen in de delta gaan worden. Maar ja, waarom schrijf je dat in een boek? Je zou het ook als politica in kunnen brengen. Ja, maar dat was de achterliggende gedachte. Voor mij ging het er ook om gewoon een mooi en een spannend boek te schrijven, waar mensen ook de achtergronden van wat motiveert mensen, wat maken ze mee, dat ze dat meemaken. Kijk, als je naar Ticket Europa kijkt, dat is een boek waar heel veel achtergrondinformatie in zit, maar wel op een spannende manier verwerkt. Want ik vroeg me af, wat kost zo'n reis nou eigenlijk? Hoe lang doen mensen erover? Wat maken ze mee? Waarom blijven ze, als ze in Calais zijn aangekomen, 4 maanden lang in een vluchtelingenkamp zitten en keren ze bijvoorbeeld niet om, omdat ze weten dat ze niet welkom zijn? Wat zijn die motieven die erachter zitten en hoe komen mensen tot de beslissingen die ze nemen? We kennen allemaal de beelden van de bootjes op de Middellandse Zee. En ik heb mij wel eens afgevraagd, waarom stap je uiteindelijk aan boord als je weet dat je geen zwemdiploma hebt en je ziet zo'n wrakbootje? Wat is de reden dat je dan uiteindelijk toch nog ja zegt? Want die mensen weten, misschien niet allemaal, maar een deel daarvan weet echt dat ze op dat moment hun leven wagen. Ze weten ook vaak, als ze op reis gaan, dat er aanzienlijke kans is dat ze het niet overleven. Dus waarom gaan ze toch en waarom keren ze op een gegeven moment, als ze daarmee geconfronteerd worden, niet om? Dat waren vragen die ik mezelf stelde, daar ben ik ingedoken. En dan kan je een gorddroog boek schrijven over die achtergrond. En ik dacht, ik doe het in een romanvorm, zodat, nou, ook als je op vakantie gaat, gewoon lekkere leeskost is. En dat het gewoon wel, ja, ook een entertainment is, of in ieder geval ontspannend is om te lezen. Je zou toch zeggen, ja, het is een hele ernstige situatie en dan entertainment? Ja, kijk, het is fictief, hè. Mijn hoofdpersoon heeft dit niet zelf gemaakt. En daar ben ik ook heel helder in. De dingen die erin gebeuren, gebeuren ook in het echt. Het is wel op heel veel documentaires en verhalen van mensen gebaseerd. Maar het is een fictief persoon die dit meemaakte. Maar ik lees, als ik op vakantie ga of 's avonds in mijn bed lig, lees ik ook liever een spannend verhaal misschien dan een naslagwerk van 1000 pagina's over hoe de situatie exact in elkaar zit. Dus voor mij is het idee erachter, schrijf een mooi boek, een spannend boek waar je tegelijkertijd ook wat van leert. Vraag is natuurlijk bij zo'n boek, is het werkelijkheid of is het fictie? Het is fictie. De hoofdpersoon bestaat niet. Laat ik daar ook heel helder in zijn. En de kans dat hij alles wat hij meemaakt, één persoon dat ook allemaal meemaakt. Ja, het is wel gewoon een spannend boek. Maar wat hij meemaakt, hebben wel mensen meegemaakt. Is gebaseerd op documentaires, op internationale studies. Op verhalen van mensen die wel dingen hebben meegemaakt. Op ooggetuigenverslagen, op filmmateriaal. Dus de setting klopt, het kan. Maar het is wel fictie. Wie wil je bereiken met je boek? Nou, ik denk dat het voor een echt een groot publiek aantrekkelijk kan zijn. Omdat het dus wel veel informatie bevat. Het is een onderwerp waar eigenlijk nog heel weinig romans over zijn geschreven. Als je over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld kijkt. Hè, dan, nou, bijna iedereen zou ik bijna willen zeggen wel een boek over gelezen. Wat in die setting zich afspeelt. En deze setting, ik zocht er naar zelf in een boekwinkel. Van, nou, heb ik daar interessante boeken over? Kan ik dat vinden? Ze zijn er wel, maar wel vrij weinig. Dus het ging mij erom, een spannend boek waar je, nou ja, gewoon wel ontspannend kan lezen, maar wel veel informatie geeft. Nou, is een verhaal over vluchtelingen politiek best wel beladen. Hoe ga je daarmee om in je boek? Eigenlijk is dat een van de redenen waarom ik het heb geschreven. Omdat ik vind dat het in Nederland de discussie heel erg zwart-wit is. Of je vindt de mensen zielig en je moet ze helpen als ik heel erg chargeer. En de andere kant is, ze moeten allemaal blijven in hun eigen land. We hebben hier geen ruimte. En ik vind eigenlijk dat het te weinig over de mens gaat. En wat zij meemaken en wat hun motieven zijn. En ik probeer juist in het boek dat te belichten. En niet zozeer wat je politiek ergens van moet vinden. Want dat moet iedereen zelf maar bepalen. Maar dan wel graag met oog voor de mens. Is het iets waarvan je zegt van, nou, ik heb iets bij mezelf ontdekt en ik ga verder met boeken schrijven? Ja, ik denk niet dat dit de laatste is. Want ik gaf al aan in het begin, er zijn nog veel meer onderwerpen om over te schrijven die ook vluchtelingenstromen op gang brengen. We weten allemaal dat de Marshall-eilanden onder water, of niet allemaal, maar die verdwijnen. Dat hele land is aan het verdwijnen binnen nu en 40, 50 jaar door de zeespiegelstijging. Nou, daar ben ik over een boek aan bezig. Waar kunnen mensen eigenlijk het boek inkijken, bestellen? Het is te koop bij Novum Publishing op dit moment. Dat is mijn uitgever. En in alle boekwinkels te bestellen en ook gewoon bij bol.com. Ik sprak met Ingrid de Bond in haar tuin over haar boek Ticket Europa. J'avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais oh yesterday. Les jeudis après-midi on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions, toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. Marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Heel zwoel bij deze temperatuur. Buiten is het dik 20 graden nog. En dan Move Closer. Marilyn Martin. Hier in De Late Avond. En Gérard Lenormand met Michel. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij maakt zich boos. Boos op het turnen. Ja, want dat verdwijnt maar niet uit het nieuws. Hij vindt dat het moet worden verwijderd van de Olympische Spelen. Je hoort het zo meteen na Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You? I could hardly believe it when I heard the news today. swept your heart away from that look on your face. I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Joop en Joep wisten het allang. Joep van het Hek schreef er afgelopen week een column over in het Parool. En ik doe het nu voor de luisteraars van het radioprogramma De Late Avond. Niet alleen de turntrainers en de turnbond zijn de fout ingegaan bij de opleiding en de training van jonge sportertjes. Ook de ouders en begeleiders van de kinderen hebben hopeloos gefaald bij zowel de opvoeding als in hun empathisch vermogen om hun kinderen te behoeden voor hetgeen nu bijna dagelijks voorpagina nieuws is. Vele jaren nadat de Roemeense Olympische turnster Nadia Comăneci op de Olympische Zomerspelen in 1976 op alle onderdelen een gouden medaille had weten te veroveren, deed zij een boekje open over The Road to Gold. Haar dagelijkse training was goed voor letterlijk heel wat bloed, zweet en tranen. Fysiek en geestelijk geweld, en dat laatste in de vorm van constante vernedering en openlijk kleineren. Het was aan de orde van de dag. Zoiets gebeurde natuurlijk alleen in de toenmalige Oostbloklanden. Niet in de beschaafde westerse wereld. Nee, tuurlijk niet. We lazen vol ongeloof de details in de krant en keken naar de documentaires op televisie. Schudden ons hoofd en dachten er verder niet meer bij na. Zoiets slechts, onmenselijk. Nee, daar maken wij ons niet schuldig aan in het net Nederland. Tot aan 2 weken terug dan. Niet dat het toen pas hier is begonnen. Nee, het was ook hier al vele jaren aan de gang. En dat allemaal mede dankzij de wegkijkende ogen van de trotse ouders, die wel zagen dat hun kinderen een perfecte flikvlak en dubbele salto op de evenwichtsballen konden maken, maar niet dat ze soms letterlijk pijn leden. De getergde, mishandelde kinderen van toen zijn de volwassen jongens en meisjes van nu, zoals klokkenluider Petra Witjes, Wayomi Marcella en Joy Goedkoop. Ze hebben recent een boekje opengedaan na jaren en jaren de misstanden binnengehouden te hebben. Zoiets moet verschrikkelijk geweest zijn. Dat vreet aan je zelfvertrouwen, maakt je mur en onzeker. Zoals de laatste tijd bij verschillende onderwerpen en situaties wel vaker is gebeurd, volgen er meer schapen als er eentje over de dam is gekomen. De beschuldigende vingers gaan nu veelal uit naar de trainers van toen en die van nu. Zoals Vincent Wevers, de vader en coach van Olympische kandidaten Sanne en haar zusje Lieke. Vincent Wevers is volgens Joep van het Hek dubbel schuldig aan al hetgeen nu boven water komt. Hij is immers zowel coach als vader. Ik heb Vincent afgelopen week op televisie gezien. De krachtige trainer van de Olympische turnploeg is nu niet meer dan een zielig hoopje mens. Ik zou bijna medelijden met hem krijgen. Maar weet mij, conform aan Wevers keiharde trainingen, ook flink, hard en meedogenloos op te stellen. Alleen zijn dochters staan nog achter hem, maar voor hoe lang? De schade die op sportief gebied door Witjes is aangebracht door de wantoestanden naar buiten te brengen is groot. Het daarbij gepaardgaande verdriet groter en de gevolgen voor het turnen als topsport grootst. Iedereen is slachtoffer. Ook de ouders van de jonge sporters die jarenlang hun kop in het zand hebben gestoken of hebben geroepen dat het zo moest als je de top wilde bereiken. Die ouders. Ik begrijp ze niet. Ik vel een keihard oordeel over hen die hun kinderen hebben laten afbeulen. Geen normale jeugd hebben gehad en net zo lang zijn geprest ermee door te gaan tot het normaal was. Normaal, tussen aanhalingstekens. Die ouders hebben hun kinderen willens en wetens laten misbruiken. Ze keken weg van de pijn en het verdriet van hun kind en wilden alleen maar de mooie kant van de medaille zien. Zij zijn net zo schuldig aan deze situatie als de turntrainers, de medische begeleiding en de turnbond. Jongens en meisjes van 12, 13 jaar aan de Olympische Spelen en het WK mee laten doen is misdadig. Ze moeten op 6-jarige leeftijd al minimaal beginnen om op hun 13e dat niveau te kunnen bereiken. Hun jeugd is hen afgenomen. Nee, onthouden. Mijn mening is dat turnen een misdaad is tegen de mensheid en geschrapt moet worden als Olympische sport. Want er is helemaal niets Olympisch aan. Inderdaad, jammer. Want ook ik geniet van de prachtige uitvoeringen en resultaten van deze jonge topsporters. Maar met de wetenschap en de kennis van nu moet je het gewoon niet meer willen. Net zo min als dat Zwarte Piet zwart blijft en openbaar swaffelen op een onderzeeër gewoon is. Alles is geregeld, alles is gezegd. De kleren die je aan wilt, heb ik klaargelegd. Alles is besproken, alles is gedaan, maar ik ben niet klaar. Ben niet klaar, nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Het afscheid is genomen, er is genoeg gekust,

in het ogenblik gaan we het hebben over leven moet na de pijn van binnen weer kloppend worden. Je hoort dat straks in een gesprek met Herman de Bruin. Na Lionel Richie en Ordinary Girl. Life, girl. You're the best thing in my life. Het leven moet na pijn van binnen weer kloppend worden. Wat is een kloppend leven? Ik vraag het aan Mirjam Bomert. Ze is niet in de studio. Nee, ze is aan de telefoon. Autodidact kunstenaar ben jij. Welkom, Mirjam. Ja, dankjewel. Fijn om er te zijn. Ja, wat bedoel je met die zin die je zo net noemde? Het leven moet na de pijn van binnen weer kloppend worden. Nou, kloppend, dat heeft natuurlijk sowieso alles te maken met de titel. Met de impuls, met de puls. De hartslag, het hart wat zorgt dat je doet wat je doet. En dat geldt voor de mens sowieso. En voor mij als kunstenaar geldt dat ook. Mm-hmm. De stuwende kracht van het hart, dat zorgt ervoor dat je door blijft gaan. Ja, en dus daar is dat eigenlijk op gebaseerd. Ja, ja. En als ik het goed begrijp, doe je dat met textiel? Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Nou, dat vergt wat uitleg, denk ik. Voor mij is het heel logisch. Ja, maar voor onze luisteraar denk ik niet. Nee, dat snap ik. Voor mij is textiel een heel fijn medium, omdat je daar sowieso veel kanten mee uit kunt. Dat het textiel wat ik gebruik is vrij dun en dus ook vrij kwetsbaar. En ik vond met het thema, zeg maar, in oogenschouw nemende, vond ik kwetsbaarheid bij mezelf en kwetsbaarheid van textiel vond ik sowieso heel mooi bij elkaar passen. En textiel, daar kun je ook op printen. En ik probeer op mijn eigen manier, daar dus dingen op te drukken die dat textiel dan nog een extra laagje meegeven, zeg maar. Ja, en zo zie je van dat textiel dat kwetsbaar is, die parallel met de kwetsbaarheid van jezelf. Klopt, helemaal. Ja. Dan moet het ook uitgevoerd worden. Wat maak je dan bijvoorbeeld? Kun je daar, het is lastig op de radio, dat snap ik, maar kan je toch iets beeldends maken daarvan? Ja, nou, ik ben nu in de exploruimte en ik kijk naar binnen. En het werk waar ik vorig jaar mee ben begonnen, toen ik wist dat ik dit ging doen, is een cirkel van 4 meter doorsnee ongeveer. Die hangt aan het plafond en daar hangen hele kleine reepjes aan, ook van stof. En op die reepjes staan hele kleine stipjes. En dat is de stipjes van water met pigment en dan daarop gedruppeld en weer opgedroogd. En die druppeltjes, dat zijn de druppels van de medicatie die ik toen geslikt heb. Ja. En ik wilde dat voor mezelf, wilde ik dat een soort aanschouwelijk maken. Zo van, nou, hoeveel heb ik daar nou eigenlijk van binnen gekregen. En toen heb ik dus eigenlijk 1 hele grote druppel gemaakt, die cirkel, met al die lapjes eraan. En op die manier werd dat een werk. Ja, en dus, misschien moeten we nog even zeggen dat allemaal na een ingrijpende periode is gegaan. Want je hebt het over medicatie en dat heeft daar alles mee te maken. Hè? Ja, klopt. Ja. Want zo is die behoefte ontstaan, denk ik, om dit te gaan doen. Of deed je al in de kunst? Ik was al in de kunst, maar dit is wel weer een ander aspect, zeg maar, waardoor je ook op een andere manier gaat kijken en ook meer naar jezelf gaat kijken. En dat is, op zich is dat ook wel goed, want daardoor ga je nadenken over dat wat je doet. Of dat nou allemaal wel zo goed is voor je en hoe het komt dat het dan opeens niet meer goed gaat. En daar is handig als je daar dan een soort bepaalde conclusies aan onttrekt. En de een doet dat met een dagboek en de ander doet dat met textiel en de kunst. Juist, precies. En dat heb jij gedaan. Dus. Ja. Dat wordt ook tentoongesteld. Je zei, ik sta in de ruimte, dus je hebt een ooggetuige verslag gegeven van wat er te zien was. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Ze kunnen mij bereiken door te gaan naar mijn website. Mijn website is mirjambomert.nl. Daar staat informatie ook over deze expositie. En hoe lang is de tentoonstelling de expositie te bezichtigen? Tot en met 9 augustus. En ik ben er elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 1 en 5. En je kan ook even kijken op de website stichtingkunstwerkt.nl. Helemaal correct. Ja, dan kom je. En als je naar de Boterstraat 81 gaat, maar je even van tevoren opgeven, dat is wel handig, dan kom je het allemaal tegen. Ja. Dankjewel voor het inkijkje in jouw kunst. Ja, en graag gedaan. Voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes met de tentoonstelling die je houdt. De expositie in de Boterstraat 81 bij Ruimte en Beweging. Van Long John Baldry. Wat krijgen we nu? Kraakjes? Ja, hebben we dat weer aan het einde van de show. Long John Baldry, Let the Heartaches Begin. Dankjewel voor je gezelschap. Het is weer voorbij de show. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met heerlijke muziek. En natuurlijk prachtige onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wens je een prachtige nacht. Mooie droom. Ik hoop dat het een beetje lukt met deze temperaturen. En als je gaat werken, blijft werken, dan hoop ik dat je het een beetje uithoudt. Ook met deze temperaturen. Check het dus onze website www.delateavond.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn als je meer wil weten over de show. Tot besluit van deze late avond, Shania Twain en You've Got Away. It's just